per la Montse Quadre. Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 13 de juliol de 2010. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. A través de la sintonia d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, encetem aquest dimarts. Dimarts 13 de juliol de 2010, quan passen 6 minuts de les 7. I ho fem amb un programa amb moltes coses per explicar-te. Com és habitual, començarem amb un repàs a les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 13 de juliol. Mirarem quina és l'agenda del dia, què tenim d'interessant, quins actes, quines activitats podem fer a la ciutat de Barcelona i Rodalies. Connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics i mirarem com funciona, com està la xarxa viària catalana, si tot va correctament, connectant amb el RAC. Farem també una ullada a la previsió meteorològica pel dia d'avui. I després farem un repàs a les notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Acabarem la primera hora de Línies Obertes amb el Marc Gómez Silvestre, que ens portarà una nova edició, la darrera ja de la temporada, de l'Envidiats. I en la segona hora de Línies Obertes, avui sense la Vanessa Leiva, tindrem un música lliure especial. Farem el top 5, les 5 cançons que més ens han agradat de tota la música lliure que hem fet al llarg d'aquests 6 mesos. Després farem un repàs a la graella televisiva per saber què hi ha avui d'interessant a la tele i acabarem parlant de protecció animal amb els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona. Tot això fins les 9 del matí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada en aquest programa que es diu Línies Obertes. I amb les nostres línies de telèfon obertes perquè hi participis. 93 468 55 55, el telèfon de directe d'RKB. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. Fer, centro acuático y de fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas 2 cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. Fer, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. Fer, centro acuático y de fitness. Tu salud, en juego. Obrim aquesta agenda de dia 13 de juliol de 2010 amb un repàs a les efemèrides del dia. Anem fins al 1930, perquè un dia com avui s'iniciava el primer campionat mundial de futbol, un campionat que es va disputar a l'Uruguai. Va ser un dia com avui, un 13 de juliol del 1969, que es llançava la sonda lunar soviètica Luna 15, que va fallar en el seu intent d'allunatge suau. Un 13 de juliol del 1997, Miguel Ángel Blanco, el conseller del Partit Popular a Ermua, va ser assassinat per la banda terrorista ETA després de 3 dies de segrestament, provocant una autèntica mobilització ciutadana contra el terrorisme sense precedents en el nostre país. I en un 13 de juliol, en un dia com avui del 2007, es va estrenar Harry Potter i l'Ordre del Fènix, la cinquena entrega de Harry Potter als Estats Units, Londres i a Mèxic. Qui va néixer en un dia com avui? Doncs naixia un 13 de juliol del 1942 l'actor nord-americà Harrison Ford. Va ser un dia com avui que va néixer també el pilot de Fórmula 1, Jarno Trulli, avui fa 36 anys. I 57 són els que en fa el cantant nord-americà Fatboy Slim. I anem ara amb les propostes, que en tenim un bon grapat. Comencem, com sempre, parlant del cinema. La Filmoteca de Catalunya, que sabeu, a l'Avinguda de Sarrià, número 33, 2,70 € el preu. Projecte Psicosi, d'Alfred Hitchcock. Serà a 6:15 de la tarda, un clàssic del terror. També El árbol, el alcalde i La mediateca, d'Eric Rohmer, a 8:15 del vespre. I La Rendezvous de París, també, d'Eric Rohmer, a 10:00 de la nit. I el Caixa Forum projecta la pel·lícula Retrato de una obsesión, de Stephen Sheinberg, dintre del cicle El fotògraf davant l'objectiu. El Caixa Forum, al carrer Ferrer i Guàrdia, número 6, a 5:00 de la tarda a l'entrada. 3 eurets. I avui podem assistir també al taller de danses africanes a càrrec de l'Associació Cultural Africana, a la Biblioteca Zona Nord, al carrer Vallcivera, número 3, a 6:00 de la tarda. I si us agraden els contes, si us agrada que us els expliquin, aquesta nit, a 10:00, a l'Electric Bar, a la Travessera de Gràcia 233, podreu anar a veure l'espectacle de contacontes Ellos, solo ellos, a càrrec de la contacontes Numancia Rojas. I avui es presenta el llibre La model de Barcelona, històries de la presó, de la periodista Rosario Fontova, amb el testimoni del doctor Moisés Brogi. Serà al Col·legi d'Arquitectes, a la plaça Nova, número 5, a 7:00 de la tarda. El doctor Moisés Brogi, ja centenari, I encara continua podent participar i fent xerrades. Antoni Vila Casas presenta avui el seu llibre Método Aida para estar en tu peso, de Rosa Pérez Vivian. Serà a la Rambla de Catalunya, número 37, a 7:00 de la tarda. L'entrada és lliure. I avui s'estrena, s'inaugura Te'n recordes de Can Ricard? Fotografia el futur de Barcelona. La Fundació Foto Collectània presenta al carrer Julián Romea, número 6, a 8:15 del vespre, aquesta exposició fotogràfica. És un cicle, El projector, que dedica una sessió fotogràfica a desterrar l'antiga fàbrica d'estampació de teixits del Poblenou. L'amenaça d'enderroc de l'històric recinte industrial va activar entre el 2004 i el 2006 una campanya de protesta ciutadana contra el pla urbanístic del 22@, que en va acabar demolint part de l'estructura. El fotògraf Jorge Ribalta ha seleccionat més de 200 imatges d'artistes que van seguir de prop el canvi de pell d'aquesta activa zona cultural del barri del Poblenou, i ara ho podem veure, com dèiem, a la Fundació Foto Collectània. I si us agrada la música, tenim diverses propostes. D'una banda, concert de música i poesia japonesa amb l'intèrpret Antonio Olías i el poeta Carles Duarte, dintre del cicle La llum al romànic. Abans, hi haurà una breu introducció a càrrec de l'historiador Antoni Pladevall. Serà el monestir de Sant Pau de Camp, a a Sant Pau, número 10, a les 9 de la nit, l'entrada, 3 euros. I si us agrada la música libanesa, música amb The Dryden Soundtrack, amb el músic Paul Bouzadeh, que tocarà el caixó i farà toque i cante. Interpretarà folclor libanès a la Casa Golfarix, a la Gran Via 491, a les 10 de la nit. I l'Institut d'Estudis Mediterranis Medievals de la Universitat de Santa Cruz, de Califòrnia, als Estats Units, organitza el concert de Judith Cohen i Tamar Llana de música sefardita del Mediterrani, al claustre del monestir de Pedralbes, a la baixada del monestir número 9, a partir de les 9 de la nit. L'entrada és lliure. I avui també tenim concert de la cantant Sandra Rueder i els músics Euclides Matos i Esteban Rabito Vélez al Centre Cívic Sagrada Família, al carrer Provença 480, a les 9 de la nit. Ja sabeu, música argentina. Hem arribat a un quart de 8 del matí i ara és moment de sentir una miqueta de música. Posem un tema estiuenc, sí? Doncs anem amb el tema que potser va marcar l'estiu de 2009. Kissed you goodbye at the airport. Billy the Vision and the Dancers. So here we are. Summer Cat. Aquest tema que ens acompanya en aquest matí de dimarts fins al moment de connectar amb el Transmet. Aquí, en línies obertes a RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Benvinguts, benvingudes, i gràcies per triar RKB. The plane took off and my love went with it. The chill went away, my bow cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out tag, the band and as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ears. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clouds she said to herself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. RKB 106.9 FM.

dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. RKB Sensis Puno, la radio de la porta. Dos quarts de vuit del matí i continuem en línies obertes amb les notícies curioses, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I comencem parlant del Mundial. Però no pròpiament del Mundial, sinó de tot allò que hi ha a l'entorn del Mundial. D'una banda, en Jimmy Jam, que va tornar a actuar. Doncs ara diuen que serà acusat d'intent de robatori de la Copa. El famós intrus català Jaume Marquet serà acusat d'invasió i d'intent de robatori de la Copa del Món, segons un portaveu policial sud-africà. Jimmy Jam va saltar al Soccer City 10 minuts abans de començar la final i va intentar arribar al pedestal on s'exposava el trofeu per posar-li una barretina. Va ser detingut sense contemplacions i tirat a terra. La seva última actuació havia estat durant l'actuació espanyola al Festival d'Eurovisió. Home, sembla una mica desmesurat que l'acusin d'intent de robatori de la Copa. Només volia posar-li la barretina. I d'altra banda, la victòria de la Roja dona premis a moltes persones. I és que la victòria d'Espanya ha significat per milers de persones un premi gros en forma de televisors, d'ordinadors gratis, de bitllets d'avió a meitat de preu. L'allau d'ofertes vinculades al triomf de la Roja ha suscitat, això sí, queixes i advertències d'organitzacions de consumidors que consideren que molts compradors han perdut descomptes per publicitat enganyosa. La marca japonesa Toshiba va ser una de les que va apostar més fort per la selecció espanyola. El seu objectiu era captar uns 20.000 compradors aproximadament d'ordinadors portàtils o televisors de gamma mitjana i alta a partir de 700 euros amb un ganxo de tornar l'import si Espanya guanyava el campionat del món. Així ha estat. Però, no obstant, Toshiba es va cobrir les espatlles amb la contractació d'una assegurança firmada amb la companyia britànica Fotorama, una companyia d'assegurances especialitzada en aquesta mena de promocions. L'organització de consumidors Facua, però, va posar Toshiba com a exemple de publicitat enganyosa. I és que va ometre l'obligació dels compradors de registrar-se a través del web de la companyia. Toshiba ha d'assumir les devolucions de l'import dels productes inclosos en la promoció a tots els usuaris que acreditin haver-los adquirit. Això, segons diuen des de Facua. Doncs algunes de les promocions del Mundial són les de Toshiba, que assegurava el 100% de la devolució del preu en ordinadors i televisors. Iberia, que oferia un 50% de descompte en bitllets per volar a Espanya i Europa a partir del 15 de setembre. MediaMarkt, 30 euros de descompte per compres superiors a 299 euros. Carrefour, 100 euros en 10.000 vals de compra per determinats productes. Unes altres de les ofertes vinculades. Banesto, 4% de rendibilitat en lloc del 3% pel dipòsit selecció. El Sabadell, un 7% de rendibilitat addicional pel 50% del dipòsit doble mundial. La companyia aèria Lufthansa, 20 euros de descompte per reserves de clients amb targeta d'empresa. OPC City, 10 euros en vals per cada gol d'Espanya per compra d'una tele de LEDs de 32 polzades. Són algunes de les ofertes que van vinculades al triomf de la selecció espanyola. D'altra banda, anem cap a Israel perquè veu errors dels caps militars en l'assalt de la flotilla. L'exèrcit israelià va entonar ahir un feble mea culpa en el seu, pel seu polèmic assalt a la flotilla de la llibertat, que va causar 9 morts i va deixar el món esgarrifat i els llaços amb Turquia, doncs el seu principal aliat musulmà, a un pas de la ruptura. Ho va fer després d'una investigació interna encapçalada pel general a la reserva Giora Elian. Les parts d'aquesta investigació, que no tenen informació classificada, es van fer públiques ahir. L'informe de 150 pàgines parla d'errors en dos camps. El primer es refereix a la falta d'informació dels serveis secrets sobre la possibilitat que els militars trobessin resistència en l'abordatge, efectuat fa més i mig en aigües internacionals. El segon parla de la planificació. Hi havia matís a un pla d'acció raonable, però faltava preparació per una situació més perillosa. Bé, una altra vegada vergonyós. Millor canviem de tema i anem cap a Cuba, i és que aquest migdia s'espera l'arribada a l'aeroport madrileny de Barajas dels 11 primers presos polítics alliberats pel govern cubà, juntament amb els seus familiars. Així ho va confirmar ahir el ministre d'Afers Estrangers espanyol, Miguel Ángel Moratinos, que va subratllar que l'important és el missatge i la decisió de l'Havana de tancar definitivament el capítol dels presos de consciència a l'illa. Això és una notícia molt i molt positiva. Com a mínim l'arribada ja dels primers presos, d'aquests primers presos cubans, dissidents del règim castrista, que deixen d'estar en aquelles presons cubanes. I ens sorprèn cada dia més el cas Millet. I és que Félix Millet, l'expresident de l'Orfeó Català, Palau de la Música, guardava expedients relacionats amb concursos d'adjudicació d'obres públiques, sobretot de regadius i de carreteres. Entre la nova documentació remesa al jutge i a la Comissió d'Investigació del Parlament pel director executiu de l'entitat cultural, Joan Llinares, figura un plec amb 6 projectes licitats per la Generalitat al llarg dels primers mesos del 2003, durant l'últim govern de Convergència i Unió. En el concurs de totes aquestes iniciatives hi va participar la constructora Ferrovial Agroman, l'empresa que va patrocinar amb milions d'euros al Palau i que en alguns escrits apareix vinculada a comissions del 4% i a importants construccions com les de la línia 9 del metro barceloní, la Ciutat de la Justícia i un pavelló a Sant Cugat. En els papers s'hi esmenten concursos d'obres públiques tan diverses com el projecte de regadiu Garriga Sud, el del Segrià Sud, la planta de Ter Trinidad i el condicionament, l'eixamplement i la millora del traçat de la carretera C14. Déu-n'hi-do, eh? Tot el que hi ha darrere d'aquest cas del Palau de la Música. I una prova de... per què no dir-ho? Del feixisme que s'hi amaga darrere d'alguns cossos policials, de la xenofòbia, és la brutal detenció d'un manter a la Barceloneta el passat diumenge. Almenys 5 agents de la Guàrdia Urbana i de la policia portuària van clavar presumptament, això sí, diumenge al migdia, una pallissa a un immigrant subsaharià que havien detingut per venda ambulant al costat de la parada de metro de Barceloneta, segons han declarat testimonis presencials. Els fets van produir-se a 2:45 del migdia, quan una batuda policial va obligar a fugir corrents a una vintena de manters que solen estar desplegats a la zona de la Barceloneta i que van intentar refugiar-se al metro. Un d'ells va ser interceptat per un agent que el va parar llançant-se-li a sobre amb la seva motocicleta. En aquell moment van arribar 4 agents més, segons els testimonis, que van començar a donar-li cops de puny fins que el van immobilitzar. Segons fons segons alguns testimonis, els cops van seguir fins i tot una vegada immobilitzat. Els transeünts que hi van anar, que hi estaven per la zona, van recriminar la policia. I segons ha explicat un testimoni, un dels policies, per justificar el que estaven fent, va cridar a una ciutadana que l'increpava que un d'aquells manters li havia obert el cap a un company amb una pedra. De fet, alguns transeünts van arribar a gravar en vídeo els fets i a l'adonar-se'n, alguns policies es van llançar sobre aquestes persones que, entre crits, els van arrabassar els mòbils i les càmeres fotogràfiques que no van tornar fins que van extreure la targeta de memòria. Lamentable, realment, que avui dia encara ens trobem amb autèntics feixistes, i és que no podem dir-ho d'una altra manera, entre els cossos de seguretat del nostre país. putes aquí també. Exacte. En una tertúlia, eh? Que no de putes, vale? Que no és el mateix. Apa! Que bé, que no és una tertúlia del cor. Parlarem una mica dels temes del cor, els comentarem. Tu has vist, Marc? Nosaltres portem aquí 6 mesos i res. La Laura arriba, porta 2 setmanes i ja l'estan convidant a altres programes. Però saps per què? Perquè és pèl roja. Sí, si natural. Si fossin pèl roges, també. Clar. Però mira, allà un pèl roja triomfa. Tenyesta de pèl roja, així, o d'algun altre color. Treu-te el ros, el ros ja no es porta. No, és que em sembla l'arrel, després. Ai, tant l'arrel rosa... Que problema, eh? Doncs sí. Doncs també tenim amb nosaltres el Marc Gómez Silvestre, bon dia. Molt bon dia, David. Avui amb molta son he de dir que els after hours il·legals del meu carrer em semblen el pitjor que hi pot haver. Els after hours il·legals del teu carrer? Sí, concretament de casa meva. Ai. No fets per mi, eh? Mama, allà ho deixo. Tu no saps què fa el teu fill quan no hi ets. I no ets tu. No. Pau. Vamos, que entre que Espanya va guanyar el Mundial i ahir els dormis poden. Dos nochecitas, senyores i senyores, terribles. Però mira, sempre em quedarà... Jo què sé, l'hospicio, no? Casa teva. Casa meva hi havia soroll, a dilluns també. No vull saber de què. Doncs... No vull. Ja, estava molt esperida, que se m'han acompanyat al pis i diu, ai, anem a fer-ho bé. A lo grande. Doncs mira, David, jo avui diràs, què em portes? Sí, ho dic, què em portes? A part de la gran Laura Pou. Sí. Vale. Mira, fora música, és que no pot ser. Fora música. No pot ser. Traiem música. Si jo et dic, el cine està rodant. Això... Sí, no? Em sembla que és el ventilador. És el meu aire condicionat. Em sembla que és l'aire condicionat, sí. A veure, anem a provar-ho? Sí. Sí. Ai. Això era el que feia el cine. Bueno, a ver, empieza la película, señora. Doncs vuelvo a empezar la película i la cosa... No, em fa tant, això. Vale, doncs la cosa és que, abans de tot, tinc que dir que sóc de l'Empordà, de la terra del Salvador Dalí, i que vaig aprendre de ben petita el que era el surrealisme. No crec en tot això que ha fet de les societats una porqueria. Això sona un poema, eh? Doncs... Jo pensaria que és un poema així conegut, eh? Miquel Martí Pol, eh? Total. Doncs no, Manuela Trasolares, mezzo-soprano dramàtica. Escoltem-la. Gran dona, gran diva. No ens funcionen els àudios? Podria ser, seria el futur. Seria el futur de l'envidiat? El passat de l'envidiat? Tens àudios? Sí, àudios sí, però... Singer Morning, ha de ser el primer. No. Veure com ho diu, Manuela? Jo si vols et poso el primer. A veure. A veure qui surt. No? Ui, error de Windows, no surt. Sí, no? Manuela Trasolares no vol sortir. Ah, no. Ah, calla. Llavors això és l'envidiat 26, però E26. Està aquí també, ara pel long. Ah, molt bé. Mentrestant la Laura ens cantarà una cançó. No, jo cantar no sé cantar, Marc. Hem tingut un problema ara. Sí, ha hagut ara, un petit problema. Tots els oients deuen estar pensant, quina cosa més estranya. No, perquè el Marc ja ho ha dit, ha dormit 2 hores, no acaba d'estar molt fi i s'ha confós d'àudios. Sí, no? De carpeta, ens hem confós de carpeta. És que ell és molt humà. Ell s'equivoca, però bueno, en un moment ho tindràs solucionat, no? Va, Laura, t'he posat una cançó perquè cantis. Ai, però David, jo no sé cantar. Jo... Camila. Camila? Saps cantar l'estiu de l'estiu, eh? Noi? Podríeu ficar-me una més divertida. Perdona, els Venga Boys no et semblen superdivertides? No m'acaben d'agradar. Ara sí que agrada el plató, mira, que mona. Guapa! Podries ficar-me a Rebeca. Qualsevol cosa, Marc, pots trucar i ajudar la Laura a presentar avui l'envidiat. 93 4 68 55 56. Telèfono de l'Uditos. Però Marc, posa'm una altra cançó, Rebeca o alguna cosa així, no? Perquè si no... A veure, ara tenim problemes amb l'USB. Quins problemes, mare meva. Què va tal, David? No passa res. Tot controlat. ja s'ha revelat contra l'envidiats. Ha dit que avui ja no treballa. No, diu, mira, com és l'últim, anem a fotre. Anem a joder un poco, no? Però no passa res, perquè, mira, jo sempre havia volgut fer una cosa des de les línies de RKB, i és... ho faig? Sí. A veure, sorprèn-nos. Atrévete. Mira, jo tinc una amiga que es diu Núria, i sempre, sempre ens escolta, jo ho sé. Vale, la Núria, no em diu la Núria, em feia res, em pera més baix. Núria, truca'ns, truca'ns, 93, 4, 68, 55, 55? Que raro. Està desperta. I això no va, oi, David? Sí, ara sí? Ja, si vols, ja sí que podem. La tecnologia. Però una cosa, la carpeta que has copiat estava bé, que raro. Això és el martes i 13, no? I això us ho dic jo a començar el programa. Martes i 13, és avui, ara no pot ser. Què és martes i 13 avui? Que no, que no. Que t'ho juro per lo que més vulguis. Com, jo vaig néixer un dia 13 i després tindre una casa número 13 i creu-me, avui per mi és un gran dia. Una cagada de rodatge avui de 1000 hores en martes i 13. Martes vale? I 13. Bueno. Ni te cases ni te... Claro. Te lo digo. I el bautizo després. Doncs si voleu anem amb l'altre sobares. Anem a escoltar-la, sí, una miqueta. De la terra del Salvador Dalí, i vaig aprendre de molt petita el que era el surrealisme. Crec en els grans homes que han trencat llances a la vida. No crec en les dictadures, ai, ni per cap Mussolini, ni crec en tot això que ha fet. Ni crec en tot això que ha fet de la societat una porqueria. Una porqueria. Una porqueria. Però jo crec que respecte als oients d'envidiats haurien de buscar a YouTube Manuel Atrasovar. Perquè hauríem de veure la gràcia d'aquesta dona en tot en si. Perquè és una persona que adora l'estètica. Li encanta el barroquisme i totes les coses bones de la vida. Llavors jo suggereixo a tots els oients que busquin a YouTube a Manuel Atrasovares, perquè jo crec que s'ha de veure amb totes les coses. Perquè està molt bé, Manuel Atrasovares la veu, però jo crec que ella en si és... Tu ets fan de Manuela? Jo crec que és una diva. És a dir, fora Pantoja. És la nova Mònica Naranjo. És la nova Rocío Jurado. Bueno, no ens passéssim, sí, vale? Sí, Marc, sí, cada cosa Rocío pot ser un hombre. Una, Laura. Bueno, jo no sé què dir, és la Rocío postmoderna. Llavors, jo crec... Con toda su lujuria, ¿por qué no? Con toda su lujuria i tots els caratals. Doncs, mira, farem una cosa, com avui és martes i 13, farem el que ens volti, no, David? I com que és l'últim envidiat de la temporada... El tall 5, 6, 7 i 8 ens el saltem. Home, ja mira, 5, 6, 7 i 8. Porque me sale. Sí. I el segon, mira, el posem ràpid perquè som madrilenyos parlant català. Perquè diguin després que hi ha conflicte. Quin conflicte hi ha? Mira. Me diu Elena, i us estimo molt. Molt, molt, molt. Catalans de tota la vida. Catalans de Madrid. De tota la vida. Com Enrique. Molt bé, Elena. Parlem en català en forma alemany. Forma alemany, sí, sí. Forma alemany. Està fluvent. Per favor. Que tu la madrileña. Són molt malos. Són molt malos. Vale, bueno. Jo també us estimamos molt. Jo me dic Marcos i ella me dius Laura. Sí. I està molt malament. Me dius David. Sí. Clar. Te dic. Clar. Jo sóc una meuca. Ah, no, no era sembla així. Que estiguis no. Parlant mallorquí o alguna... Que... Sí, és com una barreja rara. No? A mi m'agrada el malemany. Jo no ho tinc clar. Malemany? Sona malemany. És com mal i alemany. Sí. Doncs vols sentir una cosa que no està gens malemany? M'agrada parlar malemany. És la meva nova paraula favorita. Nova secció per la propera temporada. Malemany. Malemany. Malemany. Sí. Doncs jo... Fa uns dies, potser fa 4 mesos, anunciava ai. Que l'Orna de Papi Chulo seguia viva. Sí, és veritat. Sí. Doncs ja tenim el single Bésame. És més, et diré, el tall 3 ens el passem també. I anem al 4, que és la versió de Latinas. Això és Bésame, Laura. I és una indirecta, Bésame. Laura, si queréis que Laura os vese, 93, 468, 55, 55. La pelirroja. ¿Qué te coja? Uy, eso. Que latino. Que decimos... que pena, jo l'havies cantat, eh? Sí. L'havies posat sobre la taula, l'havies cantat. Que fuerte. Això és, bueno, és un dels hits de l'estiu, no? Jo ho espero i ho desitjo. Cançó de l'estiu 2010. La nova sintonia de En Línies Obertes. No, no. El chico extraño, ves també. Sí, si voleu, si voleu, audiència. 93, 45, 95, 55, volem aquesta sintonia, oi que sí? Ho haurem de sotmetre a la votació del Pop Pol. Sí, el Pop Pol. Sí, Pop Pol no. Que el Pop Pol... Ai, no has agradat. Alerta. El Pop Pol l'hem de conservar durant 2 anys, perquè després es mor. Jo us ho dic, que qui vulgui comprar, perquè li digui, mira, compra't el número aquest per la loteria, el Pop Pol d'aquí 2 anys se'ns mor, ja. El que passa és que jo vaig llegir ahir que no, el Pol s'havia retirat. Ja s'ha retirat dels pronòstics. Però una pregunta, d'on ha sortit? D'un aquari. Pues que no va. Però el fort és que la gent ahir va menjar, és a dir, això és verídic, en els mercats es va esgotar el Pop. És a dir, ahir la gent, o aquesta setmana, estava menjant Pop. Senyors, que el Pop serveix per pronosticar la Roja, que no és com un Viagra natural. Sí, la gent... No! No sé què es pensa que farà el Pop menjant pulpo a la gallega. Vinga, després anem a menjar pulpo a la gallega, ara, home. Ui, em ve de gust ara, tu no saps. A aquestes hores, ve de gust, eh? Un bifidus activo con pulpo a la gallega, me pone, por favor. Riquíssima. T'ho imagina't a la Grisó, el seu actimel i el seu Pop a la gallega. De lo més... El millor per la primera hora del matí. Amb aquella veu d'encostipat que té perpètua. Jo me conservo con actimel. I no? Pulpo a la gallega. El pulpo a la gallega veguda conservant los nutrientes naturales. Doncs sí, ai, mira. Ai, Bessa. Ai. Saps que està molt loca, també? Qui? I no és la Carla Garriga, no. No. A veure. Mira, hi ha una web a internet, sí. Sinó a on, sí. Saps? Sí. Que es diu undolor.com. Undolor.com? Sí. Tu saps Pérez Hilton, aquell niñato americà que sí. Ara dia parla amb sí. Els titulars ofensius per les famosetes? Sí, sí, sí. Doncs tenim la versió espanyola. Ai. I dins d'aquesta web hi ha la reacció d'un nen. Sí? No, mentre es veu One Girls One Cup aquell, no. No? Que tots l'hem vist. Jo sé que no, eh? Jo sé que no va arribar. Mira, millor. Quina pena. Ai. L'havies vist tu? Sí. Per desgràcia, desafortunadament. No? Fins al final? No. Algú va poder? Mira, jo... Tu perquè ets un bèstia. Jo no havia rigut tant mai a la meva. Perquè tu ets una bèstia. Molt. Bueno, pels oients que no sàpiguen de què va... Millor que no és un vídeo... Sí, millor que no molt fastigós. És un vídeo molt fastigós que hi ha a la xarxa. Sí, sí, doncs mira. Posa'm el ja aquest, perquè té un interlude al mig. Tu pots passar això de sobte? No. No pots passar un tros de cançó? Doncs vale, a ver lo que da de sí. Oh, espera't, a veure, anem a fer aquí... Ah, un truco d'aquest. Un truco maravilla. Un truco maravilla. Un truco maravilla. És que no tinc clar. Vale, doncs després d'això, doncs uns 20 segons després. És un nen veient el vídeo d'Alejandro de Lady Gaga. Està trucant el seu amic que se van a conectar al mismo tiempo a la webcam. Ai. Y yo estoy grabando. Llevo la del campo y está rota, mira, tiene un agujero. La camiseta. Llevo la del campo, ¿por qué traes de ella? Pero yo me tengo que poner guapo y... No, no. ¿Lo vemos? Me cago en tu puto padre. Mira, una. Ay, quines coses dic. Quiero María de Espadillo, ahora la envidia, ¿eh? Alejandro. Alto. ¿Qué coño? Alto. Doncs acomiadarem l'envidiats, que ens queden 25 segons. Laura, moltíssimes gràcies. Marc Gómez Silvestre, moltes gràcies. I amb ell... Com crida, ai, treu-lo. No, no, amb ell arribarem fins als serveis informatius. Es posarà contenta, la d'informatius. I tant. Doncs moltíssimes gràcies i demà, Rubias de Corazón? Sí, però no sé si els dos o un. Els dos. Els dos. Fins demà, que tingueu un bon dia. Ara ja. Són les 8, aquesta hora hi ha 24 graus a Barcelona, a Tarragona 22, a Girona en tenen 21 i a Lleida 23 graus. Comencem repassant els titulars, comencem pel trànsit. Doncs el fan cagarades. I a vegades t'estimo però no m'agrada. I a vegades penso si mai no la cagues. I a vegades vai se'n cremen les torrades. Però això el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Dos quarts i mig de nou del matí fem un breu repàs a la graella televisiva. Aquesta nit podem veure a Televisió Espanyola, a un quart d'onze, Españoles en el Mundo. Avui, atenció, Nova York i Xipre. Si heu de viatjar-hi, doncs és una bona manera de conèixer aquests llocs. A les 12 de la nit, el programa Destino España, que ofereix la visió d'alguns estrangers que viuen a Catalunya. Serà interessant de veure. A la 2 de Televisió Espanyola, aquesta nit, cinema a partir de les 10, al cinema de la 2 amb la pel·lícula Perfecto Amor Equivocado, i després cinema de matinada, a partir de 2 quarts de 12, Los Amos de Dogtown. TV3 aquesta nit ens ofereix un nou programa, el número 500 d'Alguna Pregunta Més. Després, els millors moments del Casal Rock, i a partir de 2 quarts de 12 del matí, de la nit, perdó, podrem veure la pel·lícula El principiant. El 33, aquesta nit, El preu de voler, a les 10 de la nit, i després, a partir de 2 quarts de 12, Una altra mirada. Antena 3, Aquesta nit podrem veure pel·lícula. El Peliculón, a les 10 de la nit. Luna Nueva. I després, més cinema. Underworld Evolution. A 4, aquesta nit, a partir de 2:15 de la nit, l'estrena de La Isla de los Nominados. Després, capítols de Anatomia de Grey, Dale una oportunidad a la paz i Invierte en el amor. I després, 21 dies, els reportatges de Samantha Villar. 21 dies, Viviendo la fama, a partir de 1:15 de la matinada. A Telecinco aquesta nit podrem veure el programa de Santi Acosta, Enemigos íntimos, a partir de les 10 de la nit i fins a altes hores de la matinada. A La Sexta, aquesta nit, a 10:15, Delta Force, cinema, i després el millor de Buenafuente. I a les televisions locals, BTV, aquesta nit ofereix nou programa de Telemonegal, seguit de La Porteria, i a 8TV podrem veure Gran Cinema, la pel·lícula La Guerra. I si us agrada el cinema, a Nova, a 2:15 de la nit, podrem veure No Tengo Miedo. A Factoria de Ficció, FDF, a les 3 de la tarda, Amor en Saigón, i al canal Neox, a les 10 de la nit, El Héroe i el Terror. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Club Natura, tu salut és lo que importa. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. Seguim en línies obertes i ara és moment de dedicar uns moments, dedicar uns minutets a la defensa dels animals. Per això tenim amb nosaltres a l'Enric. Bon dia, Enric. Hola, bon dia, David. Què tal? L'Enric és de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Sí. Ens hem vist aquí ja durant diversos programes. Heu col·laborat aquí amb el programa des del principi, des de fa 6 mesos, que aneu venint doncs, cada 15 dies i ens expliqueu moltes i moltes coses respecte de la defensa dels animals. No podíeu faltar en aquesta darrera setmana de programa una mica per cloure la secció, per cloure aquesta temporada. I poder parlar una mica també doncs, de cara a com teniu el refugi ara a l'estiu. Perquè, clar, arriba una època en la que molta gent marxa de vacances i els voluntaris, com està el tema dels voluntaris? Sí. Bueno, el tema de l'estiu, l'estiu sempre és més complicat per molts motius. Pel tema dels voluntaris, doncs, per això, perquè hi ha moltes persones doncs, que se'n van de vacances i llavors la feina que queda és la mateixa, però ho has de fer amb menys persones, amb menys voluntaris. Mm-hmm. Però bueno, s'ha de fer. Llavors, el que normalment passa pues, és que els que es queden fan extras, fan hores extras i van més de lo que habitualment van, no? Però en qualsevol cas, sempre els animals i la feina que s'ha de fer allà pues, sempre queda coberta. Perquè la feina, com dèiem, és la mateixa. Sí, sí. Els mateixos animals. Exacte, els mateixos han de menjar, se'ls ha de netejar, s'han de treure a passejar, vull dir, feina és exactament igual. I bueno, el mateix passa amb els festius, perquè a vegades la gent se sorprèn de que tinguem obert el dia 1 de gener o el dia de Nadal, però clar, és que els animals pues, també estan allà i s'han de cuidar, és que és evident. Exacte. Més o menys ara, de quants animals aproximadament estaríem parlant? Pues estem parlant d'uns 450 animals, més o menys. Uns entre gossos i gats. 300 i alguna cosa de gats, perquè ara és època de moltes camades i molts gatets petits, i estem per sobre de 300, i gossos ens movem 130, 140... i bueno, doncs això, uns 450. Havíem parlat alguna vegada que el tema de que l'estiu és el moment de més arribada d'animals, ja no és així. No, i és molt el tòpic de que s'abandona l'estiu pel tema de vacances, però bueno, això és només un motiu d'abandonament. I sí que hi ha gent que abandona perquè se'n va de vacances i no sap què fer amb l'animal, però desgraciadament l'abandonament es produeix tot l'any. Hi ha unes puntes, i ara és una punta, per exemple, però durant tot l'any s'abandona, perquè hi ha molts motius per, com ja hem parlat altres vegades, doncs hi ha gent que abandona doncs perquè se separa, perquè es canvia de pis, perquè li ha sortit algun tipus d'al·lèrgia, perquè té un nen i llavors no pot amb tot. Sí. Vull dir, motius n'hi ha moltíssims. El tema de l'estiu pues sí que és un, però és això, és motiu només. De vegades podem parlar de motius o d'excuses. Sí, no, clar. Perquè a veure, jo més sempre... que motius són excuses. Sí, jo quan parlo amb la gent pues sempre li dic el mateix, dic, mira, el que abandona, abandona. I el motiu és el de menys, perquè si no és per una cosa, és per una altra. I el que realment no vol el seu animal i vol estar amb ell, no l'abandonarà mai. I encara que tingui problemes, pues buscarà una solució. Exacte. Sempre hi ha alguna solució, pues amb amics, amb parents... No sé, es pot fer moltes coses abans de prendre la decisió de deixar l'animal a qualsevol lloc, no? Llavors, realment el que es planteja abandonar, traient casos molt puntuals, que també els hi ha, que és una situació que no té sortida, sí. I llavors entens que no té més possibilitat que desfer-se'n. Persones, per exemple, que emmalalteixen i sí, estan soles amb l'animal. Sí, a vegades estan soles, no tenen ningú, o algun problema de salut molt greu, però vaja, normalment és un percentatge molt petit. Sí. La majoria de gent que abandona, pues, abandona perquè en el fons tampoc ni li importa tant l'animal ni se l'estima. En el fons l'ha utilitzat durant un temps, pel motiu que sigui, sí. Però després, quan hi ha un altre problema que el supera, pues, allò s'ha de treure, s'ha d'eliminar. Sí. Dèiem que no és tampoc un moment de moltes més arribades d'animals abandonats, però sí que és un moment en el que baixen les adopcions. Sí, això sí que hem notat, que el que és el juliol i agost, sobretot, baixa bastant, per lògica, perquè la gent doncs, ara està més pensant en les vacances, i llavors la decisió, almenys de l'adopció responsable, moltes vegades doncs, es deixa per després de l'estiu, no? Perquè bueno, i ara doncs, jo que sé, agafes un animal i d'aquí 15 dies te'n vas de vacances i ja tens el problema de deixar-lo amb algú quan s'està adaptant a tu, i a més doncs, no és massa lògic tampoc adoptar animals ara, no? Això que és una mica responsable i fer les coses bé, no? I llavors, per sort, nosaltres tenim molta gent que va allà doncs, que s'ho pensa bé abans de donar aquest pas, i si no, doncs, fem que s'ho pensi bé, parlem amb ells perquè facin un segon procés mental per veure si poden tindre l'animal, i llavors hi ha molta gent que opta per això, dir, pues mira, ara ho deixem estar i al setembre, tranquil·lament, quan tornem de vacances i tot torni a la normalitat, pues llavors ja ens ho plantegem agafar-lo. Llavors, clar, juliol i agost són mesos bastant fluixos, sí. Que també podria ser, se li podria donar en un cert cas la volta, podria ser, per exemple, per aquells que no marxen de vacances i sí que tenen vacances a la feina, potser un mes o dos mesos ben bons per tenir un procés d'adaptació millor amb l'animal, sí, per estar més estona amb ell. Sí, hi ha persones doncs, que s'estan plantejant adaptar. A veure, de fet, una de les coses importants, sobretot amb determinats gossos, és conèixer-los abans. No es tracta d'anar allà, veure un que t'agradi i emportar-te'l, que això també passa. Sí. Però hi ha molts gossos doncs, que val la pena doncs, anar dos, tres, quatre dies, passejar-los un ratet, estar un rato amb ells, llavors... Tu vas veient si t'encaixes, si el caràcter acaba de quadrar entre amo i gos. Ai, perdona. I sobretot si hi ha nens petits, és molt important vindre amb els nens i fer la prova amb l'animal per veure l'actitud del nen, si l'animal doncs, el tolera bé. Nosaltres més o menys ja coneixem, sobretot amb el tema de gossos, ja coneixem doncs, els problemes que pot tindre cada animal, doncs, que potser... Doncs, es porta malament amb altres animals, un altre doncs, els nens fan una mica així, un altre la millor doncs, que té molta ansietat i no convé que estigui moltes hores sol. Sí. I llavors ja intentem redirigir una miqueta la gent cap als animals que li puguin anar més bé. Però tot i així, un tractament previ, un contacte previ entre l'adoptant i el gos està bé. De fet, una de les coses que fem, inclús amb les persones que venen i que venen decidides a adoptar, que ho tenen claríssim, és això, és que agafin un gos, dos gossos, els que nosaltres veiem que els hi poden encaixar més i que els treguin a passejar per allà una estoneta, llavors, doncs, bueno, això també a la gent li agrada, li fa sentir una miqueta més confiada, sí, doncs, de que l'elecció que pren, doncs, el millor és la bona. No? Sempre expliquem que vosaltres assessoreu a les persones que us van anar a veure sobre quins són els animals més adequats per ells, tenint en compte, doncs, la seva situació familiar, sí, personal, sí, el temps que poden dedicar-hi, perquè no és el mateix el caràcter d'un gos que el d'un altre. No, no, és com les persones, tots són diferents, no? I a més és bàsic tindre en compte això, vull dir, si les circumstàncies en què l'animal anirà a viure, doncs el tipus de pis, el tipus de vida que fa aquella persona, les hores que té lliure, si el pot treure a passejar suficient moltes vegades o poques, tot això és molt, molt important, i llavors si hi ha persones que ens ho han pensat bé, doncs nosaltres allà insistim molt que s'ho pensin i que valorin, doncs, les condicions que pot donar l'animal i les seves mateixes, perquè, clar, tampoc té sentit agafar un animal que després et crea problemes de convivència o d'organitzar-te la teva vida. No? Jo ho comento perquè vaig veure de prop un cas en el que va ser adoptat un gos, era un gos molt, molt pacífic, un gos superbo, un gos que no donava cap tipus de problema, bueno, feia cas per tot, però el problema era que quan els propietaris marxaven de casa per anar a treballar, doncs el gos patia d'ansietat. Sí, sí. Llavors... Això passa, els hi passa a bastants gossos que tenen aquesta ansietat. Això es pot tractar, vull dir, amb un especialista en comportament, això es pot tractar i amb una sèrie, amb uns mesos, segurament pots corregir aquest comportament. El que passa que tens que la persona té que voler dedicar aquest temps a corregir aquest problema, però sí que és cert que hi ha molts animals que han tingut, bueno, que tenen aquest tipus de problema, llavors, bueno, has de valorar. Si és una cosa relativament poc greu, entre cometes, i que per tant, doncs, que l'animal ja es vegi a una casa i vegi unes rutines i vegi que se li dedica una certa atenció, doncs allò ja per si mateix anirà disminuint, o és un tema més seriós s'ha de tractar, no? Llavors, clar, si és un animal que té molta ansietat i que quan es troba sol, doncs, a part de bordar, doncs, comença a mossegar tot i destrossar tot, doncs clar, no li dones a una persona que passi moltes hores fora de casa. Exacte. Sortosament també hi ha molts adoptants que tenen moltes hores, perquè a millor, doncs, són gent més gran, o que un d'ells treballa però l'altre no i està a casa. Això facilita molt la cosa i l'adaptació de l'animal. Però és important també, doncs, intentar, doncs, això, encaixar les necessitats de la persona o el que vol la persona amb el tipus d'animal. I algun tipus... Sobretot perquè si no, després, si la cosa no funciona, ens torna. I som els primers interessats en que funcioni tot i que l'animal ja no el veiem mai més per allà, només de visita alguna vegada. Hi ha algun tipus de perfil d'adoptant que veieu que és el més habitual? No sé, una família o una persona gran o en general... No, ve de tot, eh? Ve de tot. Des de la persona gran que sempre ha tingut animal i que, bueno, i que el necessita, inclús a vegades una mica, doncs, per sentir-se activa. Sí. I així, sempre i quan, doncs, veiem que realment vol l'animal, que no és simplement l'utilitza, doncs, per fer la teràpia. Sí. I després les famílies amb nens, vull dir, no, de fet, ve de tot. Potser el que menys, curiosament, potser el que menys, com adoptant, el que menys sortia és la parella jove. Sí. Perquè a vegades és una mica així arriscada l'opció, no? Perquè, sí, perquè a vegades, doncs, va perfecte els primers 6 mesos o el primer any i després es torça tot. Clar, i l'animal està al mig. Exacte. I no tenim, no sé, parelles joves així que vinguin una mica amb l'obsessió de l'adopció, tampoc en tenim masses. No masses. Jo crec que és una bona... Primer estabilitzar la relació entre les persones, que ja és prou complicat, i després plantejar-te, doncs, tindre algun animal. Sí. Un altre aspecte dels que hem parlat al llarg de tots aquests mesos ha estat el tema de les col·laboracions. Com es pot col·laborar amb la Lliga. Hi ha diferents maneres de fer-ho. Doncs els voluntaris, els socis, els padrins i fins i tot les empreses col·laboradores. Vam tenir aquí, ens vas portar el Quico. Exacte, el Quico Comella, que té una empresa de catifes i que col·labora activament amb la defensa dels animals. No només, doncs col·laborant, posant la seva imatge, la seva marca, sinó també econòmicament, hem de dir-ho. Sí. Llavors, és important el suport de les empreses, en aquests casos. Sí, a més, jo personalment penso que és un camp que està molt verge encara, amb el tema proteccionista d'animals. Que jo penso que a nivell d'empresa, a nivell de negoci, és molt rentable que la gent que s'apropa al negoci vegi que és una persona implicada, doncs, en obres socials, o per col·laborar amb temes d'aquests, de sigui el que sigui, siguin animals, siguin persones grans, siguin infància, el que sigui, no? I crec que és un aspecte que li dona una mica més d'humanitat, diguéssim, a el que és el negoci normal i corrent. Sí. I llavors, pues, bueno, si alguna vegada hi hem fet alguna crida, que si hi ha persones que poden estar interessades, pues, que es posin en contacte amb nosaltres, per descomptat. Que, de fet, si entrem a la web de Quico Comelles, podem veure que allà hi posa una empresa compromesa amb els animals. Sí, sí, sí. I tenim també un altre noi que també té una empresa de serveis musicals que també col·labora amb nosaltres de la mateixa manera. A veure si l'any que ve el podem portar. Perfecte. Doncs aquesta seria una de les vies, la via a través de les empreses. Tenim també els socis. Com poden participar els socis? Els socis és diguéssim, socis i padrins és l'únic, l'element bàsic de manteniment del refugi, per descomptat. I per sort, no sols els socis, sinó que tenim un volum de socis molt estable. I sempre hi ha, cada mes hi ha altes i baixes, i bueno, hi ha gent que s'emociona molt, s'apunta i els dos mesos pues, ja es dona de baixa, pues, bueno, perquè s'ho ha repensat i a més. Sí. Però bueno, això entra dintre del que és el joc d'aquest tipus d'associacions que es mantenen amb la col·laboració de gent. Però bueno, per sort nosaltres, com que portem molts anys, tenim un grup de socis bastant important, pues, que és molt estable i que passi el que passi, l'opció de deixar de col·laborar amb la protectora pues, és l'últim. És l'última, no? Opció. Això, pues, ens ha ajudat també molt pues, a passar aquests temps que han sigut complicats i que, a veure, si la gent va retallant gastos, aquestes són les coses que retallen. Llavors, pues, com que tenim aquests socis i padrins que són molt estables, pues, bueno, aquesta opció no ha passat a ser la primera, sinó ha passat a ser de les últimes. Llavors, pues, bueno, pues, la gent que vulgui col·laborar, pues, el que deies tu, es pot fer voluntària, pot fer donatius simplement de diners pues, quan li sembla, quan li vagi bé, pues, té a la web la nostra compte bancària i pot fer un donatiu directament. Recordem el web de la Lliga. Sí, és www.protectorabcn.es. Per fer-ho senzill, si entren al Google i posen Protectora Barcelona, probablement la primera entrada que els sortirà serà la nostra. De la Lliga. També hi ha persones que organitzen esdeveniments. Fa dues setmanes ens vas portar a l'Elisabet. No, la Maite. A la Maite, perdona, la Maite. Sí, sí. Ara ja em confonc jo amb tantes persones que han passat. Sí, sí, és que han passat molta gent. Sí. Ens va parlar la Maite dels concerts, aquests que s'han organitzat ja tres i que són concerts solidaris en favor de la Lliga. Sí, tot això també estem oberts a tothom que tingui alguna opció de poder muntar alguna cosa i, bueno, i si treus pues, una sèrie d'ajuda pues, per la protectora, pues, perfecte. I pensem que és una via i, a més, ara intentem potenciar-la una miqueta de sortir fora, no? De que la gent ens conegui que hi ha un refugi allà, que hi ha una sèrie d'animals abandonats, que s'acosti a veure'l, que per mi això és fonamental, que la gent faci l'esforç d'anar allà a veure físicament i en primera persona el que hi ha allà. I llavors, si algú pues, que ens escolta pues, té alguna idea de col·laboració, pues, sí, ens pot passar la proposta, nosaltres ens ho mirem i si veiem que és factible, doncs es pot fer, no hi ha cap problema. Perquè a banda del que és la vessant econòmica que pot donar un esdeveniment d'aquest tipus, també té la imatge, exacte. La projecció, i que molta gent que no ho coneix o no és prou conscient doncs, d'aquest problema i de que aquí hi ha un refugi, doncs bueno, ho conegui, s'acosti i es quedi parat, que això li passa a molta gent, de dir, hòstia, vinc allà, o sigui, vingut i mica paradíssim de la quantitat d'animals que hi ha i a més. I això és important, que la gent ho sàpiga i que no es limiti pues, a veure el clip de dos minuts que surt a les notícies cada estiu explicant això, però bueno, això ho mires i després te n'oblides ràpid. I llavors, si vas allà, l'efecte, el xoc és més impactant. Per això, per tenir presència, també munteu taules d'informació. Sí, també estem posant aquest estiu, estem fent moltes taules i hi ha gent pobres que estan cada cap de setmana un puesto i l'altre i s'estan currant moltíssim. I estem posant taules pues, per repartir fulletons, per donar una mica d'informació. Ara també hi aprofito el dia 24 d'aquest mes, de juliol. Sí. Posem una taula informativa a Sabadell, al centre. I el mateix dia, bueno, a la tarda, també participem en un festival, bueno, una trobada que es diu Estimada Mascota, que es fa a Pedralbes Center, que organitza una empresa de comunicació, i es farà una desfilada de mascotes, es baixaran animals també, hi haurà altres protectores donant informació, i llavors pues, bueno, és el centre d'allà a Pedralbes, un lloc amb molt moviment, i si algú que ens ho senti i s'hi vulgui acostar, és de 6 a 9 de la nit, el dia 24. El dia 24, de 6 a 9 de la nit. Exacte. Perfecte, doncs Enric, se'ns està acabant el temps. Sí. Jo crec que per acabar aquesta temporada el millor que podem fer és comentar als oients com poden anar al refugi a visitar-vos, on esteu i un telèfon de contacte. Sí, mira, per contactar dono el telèfon d'allà, tot i que és complicat contactar perquè hi ha poca gent i moltes trucades. Sí. És el 93 417 0124. Després també poden contactar per mail, per exemple, per fer-se o per demanar informació de voluntaris, voluntaris@protectorabcn.es, per informació més general, info@protectorabcn.es o oficina@protectorabcn.es. I estem al costat de l'Avinguda Tibidabo, on acaba el tramvia blau, llavors per pujar, Avinguda Tibidabo cap a dalt, fins a aquella placeta que on hi ha l'estació del funicular, sí, per deixar el cotxe allà, més còmodament, i hi ha un minut d'allà, seguint un caminet. Caminant. Ha, sí, sí, al costat de l'estació del funicular hi ha un caminet, i amb un minut de caminant, un minut, estem a la porta. Doncs, Enric, t'agraïm moltíssim que hagueu gràcies estat durant aquests 6 mesos amb nosaltres, que ens hagueu donat aquesta visió des del món de la defensa dels animals, que, la veritat, ens ha servit molt per obrir els ulls. Sí, sí, aquesta és la idea, no? Que la gent conegui el problema i s'hi acosti. I us desitgem que passeu un molt bon estiu. Pues igualment per vosaltres i ens trobem i per a la tota pròxima temporada. Igualment. Que tinguis un bon estiu. Vinga, moltes gràcies, igualment. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 7 del matí a Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara anem a informatius i després continua la programació a RKB. Amb molt més durant tot el dia, durant aquest dimarts 13. Salutacions del vostre amic David Morales.